Hej, bo już tylko 2 dni zostały i zaraz będzie po wszystkim. Jeszcze tylko 2 dni urodzinowych mega okazji w Media Expert. Na przykład przy zakupie laptopa drukarkę 3 w jednym dostaniesz za złotówkę. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 17 października, minęła 18. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. A Warszawa i Bruksela przedstawiają swoje argumenty. Unijny Trybunał Sprawiedliwości zajmował się Puszczą Białowieską. Pilotażowy program już działa w Sądzie Okręgowym w Suwałkach. Sprawy są przydzielane losowo. System ratownictwa i zarządzania kryzysowego w czasie sierpniowych nawałnic zadziałały prawidłowo, ale zmiany są potrzebne, oceniają eksperci. Polska i Komisja Europejska broniły swoich racji w sprawie Puszczy Białowieskiej. W Unijnym Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu odbyło się wysłuchanie obu stron. Komisja podtrzymała wniosek o zakaz wycinki i kary finansowe dla Polski za jego złamanie. Minister środowiska Jan Szyszko mówił, że zarzuty i argumenty Brukseli są bezzasadne. Tłumaczył, że prace w Puszczy prowadzone są tylko tam, gdzie istnieje zagrożenie dla drzew. O szczegółach Beata Płomecka. Prawniczka komisji przekonywała, że powstrzymanie Polski przed dalszą wycinką jest konieczne ze względu na możliwość wystąpienia nieodwracalnej szkody na obszarze chronionym. W podobnym tonie wypowiadała się też Agata Szafraniuk z organizacji ekologicznej Prawnicy dla Ziemi. To wycinka jest obecnie największym zagrożeniem dla tego delikatnego ekosystemu. A minister środowiska Jan Szyszko odpowiadał, że to właśnie prace prowadzone w puszczy mają na celu ochronę siedlisk. Wiem prawdę, posługując się dowodami. A te dowody, które jako żelazne dowody czy coś takie kluczowe przedstawiła Komisja Europejska, wydaje mi się, że były żadnymi dowodami. Minister zarzucił komisji posługiwanie się zmanipulowanymi zdjęciami satelitarnymi i wybiórczym doborem argumentów. Na podstawie tego wysłuchania i przesłanych dowodów w najbliższych tygodniach sędziowie Trybunału podejmą decyzję w sprawie wycinki w puszczy. Mogą albo zezwolić na prowadzenie prac, albo podtrzymać wstępny zakaz wyrębu. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. W suwalskim sądzie od dziś los decyduje o tym, jaką sprawą zajmie się dany sędzia. To jedna z 3 placówek w kraju, która ma testować to rozwiązanie. System centralny, system komputerowy losuje sprawy i przydziela je sędziom. Rzecznik Sądu Okręgowego w Suwałkach Marcin Walczuk wyjaśnia, że nie ma obaw, iż jeden sędzia zostanie obarczony wieloma dużymi sprawami. Na przykład sędzia, który dostanie wieloatomową, wieloosobową sprawę karną, może być później w losowaniu pominięty innych drobniejszych spraw, by się skupił na załatwieniu tej sprawy głównej, dużej. Codziennie do Wydziału Cywilnego Suwalskiego Sądu Rejonowego trafia od kilkunastu do kilkudziesięciu spraw. Rozpatruje je zwykle 8 sędziów. Wprowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości system zacznie obowiązywać we wszystkich sądach w Polsce od stycznia. System ratownictwa i zarządzania kryzysowego w 5 gminach, najbardziej poszkodowanych w sierpniowych nawałnicach, zadziałały prawidłowo. Tak ocenił specjalny zespół powołany przez premier Beatę Szydło po wichurach, w których zginęło 6 osób. Bardzo duże były też straty materialne. Sprawozdanie zespołu przyjął właśnie rząd. Jednocześnie eksperci wskazali, że potrzebne są zmiany. Jakie o tym Michał Fedusia? Zespół zarekomendował Radzie Ministrów zmiany w funkcjonowaniu regionalnego systemu ostrzegania. Chodzi o bezwarunkowe powiadamianie ludności o zagrożeniach pogodowych na danym obszarze z wykorzystaniem SMS-ów. O takiej potrzebie przed miesiącem w Sejmie mówił też minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Nam zależy na stworzeniu skutecznych mechanizmów, które pozwolą na sprawne ostrzeganie mieszkańców przede wszystkim dokładnie na tym terenie, na którym jest zagrożenie. Nie chcemy, żeby dochodziło do sytuacji, kiedy mieszkańcy są uzależnieni od tego, czy starostwo przekaże informacje o niebezpieczeństwie. Obecnie trwają prace nad nowym systemem ostrzegania oraz ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej. Propozycję przepisów przygotowuje MSWiA. Michał Fedusia, Polskie Radio. Zespół wskazał, że potrzebne jest także uproszczenie zasad udziału wojska w działaniach ratowniczych i usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. Francja zaczyna surowiej traktować osoby bez prawa pobytu i niektórych cudzoziemców. Paryż reaguje w ten sposób na zagrożenie terrorystyczne, także na ostatni zamach w Marsylii. 2 tygodnie temu Tunezyjczyk zasztyletował 2 młode kobiety. Francuski minister spraw wewnętrznych na spotkaniu z prefektami poinformował, że mają oni podejmować zaostrzone środki wobec osób nie mających prawa pobytu, wobec cudzoziemców, którzy mogą stanowić zagrożenie dla porządku publicznego po wyjściu na wolność z zakładów karnych. Szef resortu Gérard Collomb podkreślił, że dotyczy to tych osób bez uregulowanego prawa pobytu we Francji, które mogą być potencjalnym zagrożeniem dla społeczeństwa. Będą oni mieli prawo opuścić kraj dobrowolnie. W innym przypadku będą wydalani z Francji przymusowo. Przede wszystkim

Krafter skrzyniowy. Jest. Krafter wywrotka. Jest. Krafter z chłodnią. Jest. Krafter camper. Jest. Krafter karetka. Też. I krafter do transportu międzynarodowego z przestrzenią sypialną. Też jest. No. Nowy Volkswagen Crafter nadaje się do wielu zadań i potrafi zmieścić nawet 10 palet w przestrzeni ładunkowej. Sprawdź ofertę zabudów i wybierz tę, która idealnie pasuje do Twojego biznesu. Teraz Craftera kupisz w leasingu w 102,9% i odliczysz do 100% VAT. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 18:00 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, a w niej nasza piosenka dnia. To grupa Hej i piosenka Katasza. Katasza, grupa Hej, to jest nasza piosenka dnia. A teraz sięgamy po płytę tygodnia. Carry Fire, to jest płyta Roberta Planta. I dwie płyty dla Państwa SMS-em. 71-335. Ale mamy także zaproszenia na koncert do studia imienia Agnieszki Osieckiej. I tutaj telefon 22 i 7 trójek. Jak powiem, jaki koncert, to telefon za chwilę będzie rozgrzany do czerwoności. W najbliższą sobotę, 21 października o 19 w studiu Osieckiej przy Myśliwieckiej wystąpi Martyna Jakubowicz. Halinka zapisuje. 22 i 7 trójek. Martyna Jakubowicz w sobotę o 19. To jest 40-lecie pracy artystycznej. Bring my baby back to me. to him that she is the truth. Bluebirds song. Birds Over the Mountain to Robert Plant z płyty Carefire. Dwie płyty dla Państwa SMS-em 71-335. I przypomnę, że mamy także zaproszenie na koncert Martyny Jakubowicz w sobotę o 19. Tutaj telefon 22 i 7 trójek. Reportaż w Trójce. Na całym świecie krótkofalowcy służą pomocą i łącznością w sytuacjach kryzysowych. Powodzie, huragany i inne kataklizmy są obecnie częstym zjawiskiem i dla służb ich pomoc w łączności jest bezcenna. Uważają oni, że to ich obowiązek nieść pomoc potrzebującym. W sieci to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Samochód jest oznaczony. Z prawej strony na tylnej szybie jest znak, mój znak, skupięcia BG. Takie żółte tablice. Jedna albo dwie anteny. Więc jeżeli ktoś mnie mija, no to widzą, że jedzie jakiś krótkofalowiec. Wywołanie ogólne, tu Mazowiecka Amatorska Sieć Ratunkowa Polskiego Związku Krótkofalowców. Test łączności, stacja Stefan Paweł 5. Maria, Adam, Stefan, Roman w mobilu. Samochód wyposażony jest w stację łączności UKF. Najeżdżając na jakiś wypadek, jeżeli nie będę miał łączności telefonicznej, to tą łączność po radiu jestem w stanie wykonać, wezwać pomoc po ścieżce radioamatorskiej, czyli przez stacje przekaźnikowe nasze. Kiedyś mieliśmy taką sytuację, że jechaliśmy do Kazimierza Dolnego i było takie w polach. Przez radio usłyszeliśmy, że był wypadek samochodowy, dwie osoby zakleszczone w samochodzie, nie można się dodzwonić na 112, bo przerywa. I wtedy przez radio i przez telefon z dyspozytorem nawiązaliśmy łączność. To były dwie osoby głuchonieme jeszcze w tym samochodzie wypadkowym. To się przydaje, mimo wszystko. Ja jako osoba, która nie jestem w to zaangażowana aż tak bardzo. No wybacz, jako żona zaangażowana, nie masz wyboru. Tak, już też wiem, co to jest PKR-ka i takie inne rzeczy. Ale przydaje się. Sama tego doświadczyłam. Nie tylko huragany gdzieś tam na świecie, trzęsienia ziemi, ale... Niestety u nas bywa, że jednak 112 nie zawsze zadziała. Wsparcie żony mam, bo bez tego bym pewnie tego hobby nie mógł uprawiać, przynajmniej w takim stopniu. Trochę jakby zapytać zawodowego wędkarza niemalże, dlaczego łowi ryby? No bo to kocha. I w ostatnich dniach, tygodniach w sumie, podjęliśmy też decyzję o stworzeniu takiej unifikacji i identyfikacji wizualnej. Czyli mamy własne koszulki i takie softshelle, kurtki, trochę na wzór ratowniczych, z odblaskowymi informacjami, znak, imię. I z tyłu informacja łączność kryzysowa też na odblasku oraz główne logo sieci ogólnopolskiej. Więc gdyby gdzieś trzeba było prowadzić jakąś akcję, no to też jesteśmy już wizualnie rozpoznawalni. Samochód ma też w bagażniku odpowiednie złącze, które w środku tutaj umożliwia podpięcie drugiego radia przez rozgałęzienie. W tym momencie radia na fale krótkie. Podpięte radio pod akumulator, włączony silnik. Nie ma miejsca, jest radio. Jest, tył fotele są dla mnie. Ta tabliczka ze znakiem na podszybiu już nie jest do końca potrzebna, bo, no bo widać mnie, jak jadę gdzieś, widać i w sieci, i na innych radiostacjach. Mamy jako krótkofalowcy system pozycjonowania, tak zwany APRS, Automatic Positioning Report System, tak to bodajże się chyba dekoduje, wmontowany w radiostację, podaje GPS-em po radiu moją pozycję. Podłączam teraz panel sterujący radiostacji, bo sama radiostacja jest schowana w bagażniku. Przecież nie jedzie pan daleko. No nie jadę daleko, ale mam ją włączoną zawsze. Może być tak, że coś się będzie działo i ta pomoc będzie potrzebna. A poza tym to jest... Ma pani telefon przy sobie? Mam. A przecież nie jedzie pani daleko. No właśnie. I to jest dokładnie to samo. Cześć Tomku, no to właśnie nam się zgłosił kolega Tomasz z Saskiej Kępy. Także jesteśmy w samochodzie około 25 km od centrum Warszawy i mamy bez kłopotu łączność z Warszawą. To są rzeczy, które czasami nawet zadziwiają straż pożarną. 59 plus 60, to głośno i wyraźnie słychać, że to jest samochód, ale nie mam najmniejszego problemu, żeby zrozumieć cokolwiek mówisz. W SP5 Maria Adam, Stefan Roman w mobilu, SQ5 Tadeusz. Przyjął i na odbiorze dla innych stacji. SQ5 Roman Dorota Adam. A cześć Dominiku, do Otwocka to się nie dziwię, że dolatuję, bo to wiesz, to po sąsiedzku. Oczywiście, że tak, mówię, odezwę się dla formalności. Noc w ludziach. W momencie wystąpienia zagrożenia czy szerokiej akcji pomocowej włączają się w to. W taki sposób właśnie ja się tym zainteresowałem. Poznałem całą tą ideę łączności kryzysowej. A teraz test łączności. Tu stacja Stefan Paweł, piątka, Maria Adam, Stefan Roman w mobilu. Woła i słucha. Jestem z dziada pradziada rodowitym rodakiem warszawskim, tak to powiem. Wychowałem się na Mokotowie i w latach 90. na Mokotowie to środowisko, przynajmniej w mojej części Mokotowa, nie do końca było właściwe dla młodego człowieka, tak moi rodzice uważali, więc stwierdzili, że powinienem mieć jakieś hobby. Mój tata kupił CB radio, od tego się zaczęło. Kupił je w 90. roku do samochodu, ponieważ jako kierowca zawodowy dużo jeździł. No i zacząłem się odzywać na CB radio. A ponieważ naturalnie jąkam się przez radio i do mikrofonu o wiele mniej niż normalnie. Więc to była taka dobra metoda na odważenie się, żeby wyjść do ludzi i odzywać się. Uczyłem się języka angielskiego wtedy, no więc rodzice też stwierdzili, że może jakiś kontakt ze światem dzięki temu. Tak się zaczęło. Moi rodzice też robili uprawnienia, więc też są obydwoje krótkofalowcami. Byłem takim zwykłym radioamatorem, który robił sobie łączności, dobijał się do kolejnych państw, zaliczał te państwa. I w pewnym momencie natrafiłem na taką sytuację jak trzęsienie ziemi w Nepalu. To był 2015 rok. Koledzy, którzy na zachodzie byli koordynatorami łączności kryzysowej, bo trzeba pamiętać, że krótkofalowcy są w bardzo dziwnych różnych miejscach na świecie. I w Nepalu oczywiście też. Jedne z pierwszych informacji, które wyszły z Nepalu po trzęsieniu ziemi, to właśnie były informacje od krótkofalowców. Pierwsze zdjęcia systemem SSTV, czyli Slow Scan TV, wolnej telewizji, tak jak faks trochę, po falach krótkich z Nepalu odebrał je kolega krótkofalowiec w Afganistanie. Koordynatorzy wzywali kogoś do pomocy, jeżeli ktoś mógłby ich zastąpić na chwilę przekazaniu informacji. Tak się złożyło, że to była niedziela. No więc miałem czas, ustawiłem antenę kierunkową na Nepal. Ja tą informację zacząłem przekazywać do koordynatorów tu w Europie, którzy, no tak się złożyło, nie słyszeli Indii. Ja byłem w dobrym punkcie i przez następne dni współpracowałem z, to był kolega 4X6TT, Amir Bazak, bardzo znany krótkofalowiec z Izraela, który był głównym koordynatorem. No i z Amirem tą sieć wspomagałem. Otrzymane informacje o tym, co jest potrzebne, jakie leki, ile kocy, przekazywałem od razu do organizacji, które się tam wybierały, czyli Caritas, Polski Czerwony Krzyż, organizacje ratownicze, Straż Pożarna. No miałem ten plus, że mieszkając vis-a-vis Straży Pożarnej Komendy Głównej na Podchorążych, w klatce obok mieszkał sąsiad, który był rzecznikiem. Udało mi się z nimi skontaktować. Byli bardzo zdziwieni, jak to. Przedstawiłem się, mówię, że służba radiokomunikacyjna amatorska, że mamy kontakt z Nepalem i to było takie, jak to? No dobrze, ale dziennikarze też przecież dostarczają informacje. A wszędzie jesteście? Zanim dotrzecie na miejsce, tam na miejscu byli krótkofalowcy. Zresztą taka ciekawostka. Tydzień wcześniej stamtąd wyjechała duża polska ekipa krótkofalowców, która przeprowadzała aktywację radiową, taką ekspedycję radiową właśnie w Nepalu. Wyjechali tydzień przed tym trzęsieniem. No więc lokalni krótkofalowcy tam na miejscu byli. Wiadomo, że nie ma nas wszędzie. No, są wyspy na Pacyfiku, gdzie krótkofalowców nie ma. Aczkolwiek krótkofalowcy jeżdżą w różne dziwne miejsca, żeby stamtąd nadawać. Krótkofalowcy z Polski, chyba na Kiribati, na Pacyfiku, pojechali tam ze sprzętem. Przy okazji przeszkolili jednego z miejscowych obywateli i przy obecności lokalnej władzy on uzyskał uprawnienia krótkofalarskie. Tam podległa administracja mu te uprawnienia wydała, a nasi krótkofalowcy zostawili mu sprzęt. Więc jest już kolejne miejsce na świecie, które w razie czego, w razie W, jak my to mówimy, w razie K powinno się mówić, w razie K, w razie kryzysu, będą mogli nadawać. Test na częstotliwość naszej sieci. Wywołanie ogólne podaje Stefan Paweł 5, Maria Adam Stefan Roman Mazowiecka, amatorska sieć ratunkowa. Test na 5 ma SRS, Q5, tak? Odbieram się z raportem 5, 9. Bardzo czysto, głośno i wyraźnie. Moja aktualna lokalizacja: Warszawa, Saska Kępa, a dokładnie Międzynarodowa Rzut Beretem od Parku Skarszewskiego. SP5 Maria Adam Stefan Roman, SQ5 Tadeusz. Witam serdecznie, 5, 9. Słyszę cię bardzo dobrze, bez żadnego problemu. Stefan Paweł 5, Maria Adam Stefan Roman, tutaj Stefan Kłodek 5, Roman Dorota Adam. Przyjął w 100%, dziękuję. Stefan Paweł 5 Ludwik, 5, 9, Edek, Warszawa, no lokalizacja na Grochowie, Osowska ulica przy wspólnej drodze. Jak to doleciało, odbiór? Przyjął, podziękował. Czy ktoś jeszcze jest z naszej sieci albo i nie naszej sieci? Tu Stefan Paweł 5, Maria Adam Stefan Roman. Ja pozostaję na dalszym nasłuchu. Tu SP5, Maria Adam Stefan Roman. To są koledzy w większości od nas z sieci, ale to jest jedna z milionów częstotliwości. Jedno z paru dziesięciu pasm, które mamy. Mogę pójść na fale krótkie. Na poważnie zainteresowałem się łącznością kryzysową. Ten temat gdzieś tkwił we mnie, bo wykształcenie mam kierunkowe. Specjalizowałem się właśnie w polityce bezpieczeństwa, w obronie cywilnej. To nie jest tylko tak, że krótkofalowcy to sobie tak siedzą, gadają o niczym. Zapisałem się do Mazowieckiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej Polskiego Związku Krótkofalowców, czyli do sieci powołanej przez nasz związek do organizacji łączności kryzysowej na wypadek takiego dużego jakiegoś kryzysu, tak jak to się dzieje właśnie na Zachodzie. Takie najbardziej jaskrawo pokazujące, jak to może wyglądać, to są Włochy. Tam krótkofalowcy zaczynali taką sieć organizować w latach 60. w podobny sposób jak my, czyli skromnie. Wszystko własnym sumptem, własny sprzęt, w wolnych chwilach. W chwili obecnej mają rok dotacje z rządu na zorganizowanie łączności. Oni są w stanie w przeciągu godziny wyruszyć na miejsce zdarzenia, czyli na przykład na trzęsienie, tam gdzie jest trzęsienie ziemi, z całym sprzętem. Tam jest to prawnie też zorganizowane tak, że pracodawca nie będzie wyciągał konsekwencji negatywnych wobec pracownika za to, że jego nie będzie w pracy, bo w tym momencie służy jako ratownik praktycznie. No tak, no ale Włochy, no to wulkany, trzęsienia ziemi, no to tam to zrozumiałe. Dolny Śląsk, powodzie, Dolnośląska Sieć Ratunkowa, DASR, Dolnośląska Amatorska Sieć Ratunkowa, dokładnie tak to się nazywa, ma podpisane porozumienie z właściwymi organami od zarządzania kryzysowego i przy każdej takiej powodzi koledzy są w terenie. I tak jak to miało miejsce w 2010 roku. Koledzy mają tam stację przy Urzędzie Zarządzania Kryzysowego wystawioną nawet na czas takiego kryzysu. Stany Zjednoczone. Po raz pierwszy od 75 lat na linii współpracy między amerykańskimi krótkofalowcami a amerykańskim Czerwonym Krzyżem Czerwony Krzyż wystąpił o pomoc na tak szeroką skalę, bo krótkofalowcy zawsze tam brali udział i biorą udział w akcjach ratunkowych, ale na tak szeroką skalę z prośbą o zapewnienie łączności. Ponad 2000 e-maili przez radio wysłanych, nie przez internet. Jesteśmy w stanie wysyłać pocztę elektroniczną i ją odbierać bez używania internetu na terenie Polski. Poda mi pani jakiś adres e-mail, na który mam napisać i musimy znaleźć stację, która będzie w zasięgu naszym. Już jesteśmy połączeni w tej chwili. Stacja Bernie. I to plumkanie to jest już wymiana danych. Stacje się teraz łączą, tak jak kiedyś modem telefoniczny się łączył. Wyślę zaraz na podany przez panią adres e-mail wiadomość o treści takiej ćwiczebnej. To jest jedna z wiadomości, której używaliśmy w trakcie ćwiczeń. Punkt szpitalny zlokalizowany w szkole podstawowej Człekówka 62 wysyła zapotrzebowanie na 100 kocy, 200 litrów wody pitnej butelkowanej, 140 opatrunków hydrożelowych, 200 łóżek polowych. Kontakt jedynie radiowy, brak GSM. W ten sposób mniej więcej używają też tego sieci łączności kryzysowej i służby ze słynną amerykańską Federalną Agencją do Spraw Kryzysowych, FEMA, do wysyłania komunikatów. W takim systemem właśnie krótkofalowcy z Karaibów przekazali ponad 2000 maili prywatnych od ludzi, od zwykłych mieszkańców do rodzin, plus oczywiście informacje, co jest potrzebne, ale dobrze wiemy, że jak coś się nagłego, masowego dzieje, to ludzie chcą mieć kontakt z rodziną, a jak nie ma internetu, nie ma telefonu, zanim służby dotrą albo służby są zajęte faktycznie ludźmi poszkodowanymi bardzo, to ktoś może ich odciążyć. I cały czas sobie... Jesteśmy my, czyli Mazowiecka Amatorska Sieć Ratunkowa, a szerzej Krajowa Sieć Łączności Kryzysowej, SPM.com.pzk, to się tak fachowo nazywa. Stacje zakończyły wymianę maili. W tej chwili. Z automatu ja nadałem mu znak rozpoznawczy, znak wywoławczy. Stacja ze Szwajcarii zrobiła dokładnie to samo. Komputery się dogadały, sprawa załatwiona. Wiemy, że prędzej czy później to się niestety może przydać. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem W sieci. Oby później to się musiało przydać. Minęła 18.30. W Trójce skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Solidarność nie weźmie udziału w pracach zespołu do spraw przyszłości służby zdrowia, zapowiada przewodniczący związku Piotr Duda. Jego zdaniem najlepszym miejscem do rozwiązania problemu protestujących lekarzy rezydentów jest Rada Dialogu Społecznego. Oprócz tego, że w Radzie Dialogu Społecznego jest zespół do spraw publicznych i podzespół do spraw ochrony zdrowia, jeszcze przy ministerstwie od półtora roku funkcjonuje zespół branżowy do spraw ochrony zdrowia. No i co z tego wynikało? Że mamy protest. Także naprawdę już pan Radziwiłł niech da sobie w ten sposób spokój. Wróćmy do Rady Dialogu i tam spróbujmy rozwiązać ten problem. Solidarność do tego zespołu nie wejdzie. Pierwsze posiedzenie zespołu zaplanowano na piątek. Jego powołanie tydzień temu zapowiedziała premier Beata Szydło po spotkaniu z protestującymi rezydentami. Młodzi lekarze prowadzą głodówkę od 2 października, domagają się większych nakładów na służbę zdrowia, mniejszej biurokracji i podwyżek. Polska opowiada się za członkostwem Turcji w Unii Europejskiej. Taką deklarację złożył Andrzej Duda po rozmowach z prezydentem Recepem Erdoğanem. Polski prezydent zaznaczył, że przemawiają za tym nie tylko względy historyczne, ale i długie starania o członkostwo. Turcja jest niezwykle istotnym partnerem Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa europejskiego. Tego chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak ważną rolę z uwagi na swoje miejsce geopolityczne, jak również ze względu na swój potencjał zarówno gospodarczy, jak i militarny odgrywa dzisiaj Turcja. Turecki przywódca wezwał w Warszawie Unię Europejską do przedstawienia jasnej deklaracji, czy wspólnota dalej podtrzymuje otwarte drzwi dla Ankary. Hiszpański Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy pozwalające przeprowadzić referendum niepodległościowe w Katalonii są niezgodne z ustawą zasadniczą. Zdaniem sędziów ustawa przyjęta przez lokalny parlament narusza m.in. zasadę nadrzędności konstytucji i nierozerwalnej jedności narodu hiszpańskiego. Następnego dnia po uchwaleniu unieważnionej dziś ustawy Trybunał tymczasowo zawiesił ten akt prawny, dając sobie czas na jego analizę. Władze Katalonii mimo to zdecydowały o przeprowadzeniu głosowania. Pełny serwis Trójki o 19.00. Teraz zapraszamy. Teraz prognoza pogody. W nocy w całym kraju miejscami mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura w nocy od 8 do 10 stopni, nad morzem do 12. Jutro pogodnie, ale nie od razu, bo najpierw będą mgły w rejonie mgieł, ograniczenie widzialności do 100-200 metrów i zachmurzenie całkowite. I dopiero kiedy mgły opadną, zrobi się ładniej. Na północy więcej chmur w ciągu dnia. Jutro temperatura znowu od 18 do 22 stopni, czyli kolejny ciepły, bardzo ciepły październikowy dzień. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Nowości przedsiębiorczości. Serwis informacyjny dla firm. Sensacyjna obniżka ceny paliwa dla firm. Alior Bank gwarantuje niską cenę paliwa. Tylko 3,90 zł za litr na każdej stacji. Wystarczy otworzyć rachunek partner z kartą debetową. Jeśli zapłacą Państwo więcej niż 3,90 za litr, Alior Bank zwróci do 100 zł miesięcznie. Zapraszamy do placówek i na stronę paliwoaliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. 3 miliony Polaków choruje na cukrzycę. Aż 1 milion z nich nie jest tego świadome, a nieleczona cukrzyca może prowadzić do powikłań. Co roku zespół stopy cukrzycowej jest przyczyną około 4,5 tysiąca amputacji stopy powyżej kostki. 80% tych amputacji można uniknąć. Wejdź na www.stopacukrzycowa.org.pl i dowiedz się więcej. Kampania informacyjna ministra zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018. Barbasiu, a ty idziesz na te urodziny? Marian, urodziny! Zapomniałam, co teraz? A teraz to lepiej się ubieraj i leć, bo już tylko 2 dni zostały i zaraz będzie po wszystkim. Jeszcze tylko 2 dni urodzinowych mega okazji w Media Expert. Na przykład im więcej dużego AGD kupujesz, tym więcej zyskujesz, nawet 500 zł taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Monolith Films przedstawia prawdziwą historię miłości, która doprowadziła do słynnych zbrodni. Ach, śpi, kochanie. Chyra, Szuchart, Warnke, Linda, Grabowski, Gruszka, Jakubik, Figura. Ja nikogo nie zabiłem. Ach, śpi, kochanie. W kinach od 20 października. To jeszcze nie koniec. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Krafter skrzyniowy. Jest. Krafter wywrotka. Jest. Krafter z chłodnią. Jest. Krafter kamper. Jest. Krafter karetka. Też. I krafter do transportu międzynarodowego z przestrzenią sypialną. Też jest. No. Nowy Volkswagen Crafter nadaje się do wielu zadań i potrafi zmieścić nawet 10 palet w przestrzeni ładunkowej. Sprawdź ofertę zabudów i wybierz tę, która idealnie pasuje do Twojego biznesu. Teraz Craftera kupisz w leasingu 102,9% i odliczysz do 100% VAT. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Halinka rozdała płyty tygodnia. Pierwsza powędruje do pana Daniela z miejscowości Jedlicze, a druga do pani Eli ze Złotowa. Zapraszamy do Trójki. Obserwujemy je pod każdą szerokością geograficzną, ale w różnym natężeniu. Ubóstwo, bo o nim mowa, dotyka najczęściej osób najsłabszych, starszych, dzieci niepełnosprawnych. Dziś Międzynarodowy Dzień Walki z tym zjawiskiem. Jak mówi szef Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu, w każdym państwie bieda ma inny wymiar, ale definicja zjawiska jest podobna. Najprościej rzecz ujmując, niedostateczny dochód, żeby sfinansować swoje podstawowe potrzeby. To jest ubóstwo. W takich ujęciach bardziej wielowymiarowych, brak wolności, brak godności. Kraje, które borykają się z różnymi problemami społeczno-ekonomicznymi. Monika Korowajczyk-Sujkowska, Polska Akcja Humanitarna. Nazywamy poprawnie politycznie krajami globalnego południa. Czyli generalnie, jak sama nazwa wskazuje, jednak południowa część naszej kuli jest bardziej narażona na tego rodzaju trudności. Ale to nie oznacza, że ubóstwo na przykład nie istnieje. Nie też w regionie Europy, czy w innych krajach, gdzieś w innych regionach, które są rozwinięte. Burundi to jeden z najbiedniejszych krajów świata właśnie. Jak tam się żyje? Żyje się bardzo biednie. Dziennikarka Trójki, Roma Leszczyńska. I jeśli Europejczyk, który nigdy do tej pory nie widział biedy, przybywa do Burundi, myślę, że jest w szoku, jest zaskoczony. W Burundi mieszkańcy są w stanie przeżyć za $1. I to prawda. Jak obserwowałam chociażby dzieciaki, jedynie w miastach można powiedzieć, że noszą obuwie. Tam, gdzie byłam, na wsiach, właściwie jest to standard, że dzieciaki chodzą na bosaka. Jeśli dzieci w ogóle chodzą do szkoły, co jest swego rodzaju wyróżnieniem, to pokonują codziennie trasę około 10 km, żeby do tej szkoły pójść. Nie mają pieniędzy na podręczniki, żyją w warunkach uwłaczających człowiekowi. Międzynarodowa granica ubóstwa dla krajów ubogich to jest $1.25. Wydaje nam się trudne to do wyobrażenia w Polsce, ile potrzebujemy dziennie, żeby sobie kupić różne rzeczy. Jaka u nas jest ta granica, jeśli chodzi o tę kwotę? Granica ubóstwa skrajnego, minimum egzystencji, wynosi 486 zł miesięcznie. Określenie trzeci świat już nie wystarcza. Agnieszka Witkowska, Stowarzyszenie ATD, Czwarty Świat Polska. Dlatego, że są w trzecim świecie nadal, czy nawet w drugim, ludzie, którzy żyją poniżej granicy, którą przyjmuje się za taką mogącą zaspokoić ich potrzeby. I ten czwarty świat jest w każdym z innych światów. A jak my się plasujemy, my Polska, nasi obywatele, na tle ubóstwa? Bogactwa Światowego? No my się mamy bardzo dobrze, tylko nie wiemy o tym. To jest problem, bo na pytanie, czy my jesteśmy krajem już rozwiniętym, znaczna część odpowiada, że wciąż nie. Natomiast w indeksie krajów rozwiniętych my jesteśmy naprawdę wysoko. W 2016 roku odnotowano znaczący spadek ubóstwa skrajnego. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Oraz ubóstwa relatywnego. Jeżeli chodzi o spadek ubóstwa skrajnego, to w tym ubóstwie żyło prawie 5%, to dokładnie 4,9% wobec 7% niecałych w 2015 roku, a w ubóstwie relatywnym nieco mniej niż 14% wobec 16% w 2016 roku. Mamy wyraźny spadek ubóstwa również wśród dzieci, co nie znaczy, żebyśmy osiągnęli tu nasz cel, bo tym celem jest obniżenie ubóstwa skrajnego dzieci w szczególności poniżej 1%. Ono nadal wynosi 5,8% i to jest około 400 tysięcy dzieci żyjących w skrajnie ubogich rodzinach. Stwierdziliśmy w naszym raporcie, że akurat jeżeli chodzi o ubóstwo w rodzinach niepełnych, to tutaj ubóstwo skrajne spadło trochę, tylko że do poziomu, który miało w 2014 roku, co nie jest dużym osiągnięciem, biorąc pod uwagę program 500+. A już cel ograniczania ubóstwa osób starszych jest przed nami. Najbardziej zagrożone ubóstwem będą rodziny bez dzieci, a to są jednoosobowe gospodarstwa domowe, często osób starszych, w tym przede wszystkim kobiet, które żyją dłużej i mają niższe emerytury. Tak, mają niższe emerytury, w związku z tym i część nie będzie miała dostępu do minimalnej emerytury w nowym systemie. I tu namawiam rząd, żeby zaczął się nad tym zastanawiać, zanim ten problem będzie dużo bardziej nabrzmiały. O ubóstwo pytała Anna Rokicińska, a idealny świat wyglądałby pewnie inaczej. Bo z danych ekonomicznych wynika, że gdyby świat nie wydawał ogromnych pieniędzy na różnego rodzaju zbytki, zbrojenia czy przerośniętą konsumpcję, świat byłoby stać na zlikwidowanie problemu ubóstwa. Idealny świat byłoby na to stać. Za 19 minut godzina 19. Już za chwilę Arkadiusz Ekiert i Ekonomia. Za 17 minut godzina 19. Bardzo ważny projekt. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Arkadiusz Rzekiert, witam i zapraszam do naszego programu. Dziś kolejna audycja w naszym cyklu, w którym mówimy o funduszach europejskich przeznaczanych na działalność eksportową dla różnych branż, dla branż perspektywicznych. One się tak hermetycznie dość nazywają, bo to są działania w ramach projektów 3-3-2 Brand i 3-3-3 Go to Brand zainteresowanych przedsiębiorców. Oczywiście odsyłamy do strony internetowej, gdzie chociażby PAIZ-u czy Ministerstwa Rozwoju, gdzie są szczegółowe informacje. Natomiast my dziś porozmawiamy o przemyśle jachtowym. Dlatego do studia zaprosiłem redaktora naczelnego miesięcznika Żagle, pana Waldemara Heflicha. Dzień dobry. Witam państwa serdecznie. Oraz ekonomistę, ale świetnie obeznanego w tematyce jachtowej, żaglowej, Marka Zubera. Witam. Dzień dobry. Panowie, ponieważ eksport polskich jachtów na światowe rynki to poważny temat, to wcześniej z kolei zaprosiliśmy do studia m.in. sekretarza generalnego Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych, pana Michała Bąka. Rozmawiał z nim reporter Trójki Łukasz Walewski. Polskie jachty podbijają świat, choć o tym w Polsce tak dużo nie wiemy. No właśnie, powinno się na ten temat mówić więcej, ponieważ polska produkcja jachtów zalicza się zdecydowanie do czołówki światowej. Naszą wizytówką są luksusowe jachty żaglowe, jachty motorowe oraz luksusowe katamarany, które tak naprawdę znajdują się w ścisłej czołówce światowej. Natomiast naszą taką prawdziwą specjalizacją polską jest produkcja jachtów motorowych do 9 metrów z silnikiem zaburtowym, czyli taki najbardziej popularny segment na świecie. Jeżeli chodzi o ten właśnie segment, Polska jest absolutnie europejskim liderem. W skali światowej jesteśmy drugim producentem po Stanach Zjednoczonych. A kto kupuje te nasze jachty? 95% produkcji to Europa Zachodnia i Skandynawia. Natomiast coraz częściej polskie jachty docierają do bardzo odległych już zakątków świata. Mowa tutaj o Chinach, Japonii, Australii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich. A o eksporcie naszych jachtów sporo wie pani Agnieszka Szweda z singapurskiej placówki Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. I teraz się z nią łączymy. Jest wstępnie zainteresowanie, tylko akurat w Singapurze chodzi o troszkę inne łodzie niż te, które eksportujemy w największej ilości na cały świat, bo eksportujemy przede wszystkim łodzie małe. A Singapur w wyniku naszego rozpoznania tutaj rynku singapurskiego, ale zaznaczam singapurskiego tylko, który jest rynkiem jakby tutaj najmniejszym, jeżeli chodzi o rynek docelowy, tutaj specyficzne są warunki, bo nie ma tutaj resortów, nie ma tutaj ośrodków takich rekreacyjnych, wielkich hoteli przy plaży, które są klientami na nasze jachty. No i jest otwarte morze, które charakteryzuje się wysokimi, ostrymi falami. I tutaj jest ten problem, że jest zainteresowanie, ale na łodzie, które będą w stanie jakby sprostać tym warunkom naturalnym Singapuru. Natomiast na małe jachty jest bardzo dobrym rynkiem rynek Tajlandii, gdzie jest mnóstwo ośrodków hotelowych przy plaży. W Indonezji będzie na to bardzo duży rynek i pod tym względem warto się pokazać w Singapurze. To jest takie okienko nie tylko na Azję, na Australię i tutaj przyjeżdżają wszyscy. Mogłabym za pośrednictwem radia też poinformować, że tutaj są pewne imprezy, które można wykorzystać w celu promocji polskich producentów. Mamy kontakt nawet w Australii, to też jest dowód na to, jak jakby daleko sięga rynek singapurski. Jak rozumiem, potrzebują państwo wsparcia. My, nasi producenci korzystają z programów unijnych i krajowych. Polski przemysł jachtowy tak naprawdę silną swoją pozycję wypracował latami doświadczeń. Polskie stocznie w dalszym ciągu stawiają na rozwój. Rozwijają swoje zaplecze badawczo-rozwojowe. Prowadzimy tutaj dużo prac nad nowymi kompozytami, technologiami, które są przyjazne dla środowiska. Mówimy tutaj o napędach elektrycznych, w których Polska w tej chwili już nie ustępuje absolutnie nikomu na świecie. Dzięki temu rozwojowi, również popartemu funduszami płynącymi z Unii Europejskiej czy z budżetu państwa, nasze stocznie mogą się rozwijać i cały czas być tym liderem europejskim w tej dziedzinie. A zapytam, czy wam te programy wystarczają? Czy wolelibyście, żeby tych pieniędzy było więcej, żeby było więcej różnych programów? Czy to w jaki sposób jest to w tej chwili uszyte na miarę klienta, jakim jest przemysł jachtowy? To jest dobrze uszyte? Na pewno trzeba się cieszyć z tego, że te programy unijne są. Polskie stocznie korzystają z nich od wielu lat, zarówno z europejskich funduszy rozwoju regionalnego, jak też i programów operacyjnych, innowacyjna gospodarka czy inteligentny rozwój w tej chwili. Można zawsze powiedzieć, że przydałoby się więcej. Natomiast absolutnie nie ma co narzekać. Nasze stocznie dzięki tym programom rozwijają się, powstają nowe inwestycje, takie jak Centrum Badawczo-Rozwojowe, które pod koniec września Delfia Jacht z Olecka otworzyła, czy za chwilę Nordman z Węgorzewa również takie centrum badawcze stworzy. To są inwestycje, które znowu pozwolą nam zrobić kilka kroków do przodu i gdzieś tam przegonić tak naprawdę już tą europejską czołówkę, bo zaczynamy widzieć to, że nasze rozwiązania są już kopiowane przez zagraniczne stocznie. No to stopy wody pod kinem i pomyślnych wiatrów. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan Michał Bąk, sekretarz generalny Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych. Dziękuję. My również dziękujemy za tą rozmowę. Wracamy do studia. Panowie, zrodziło mi się takie pytanie. Dlaczego Polska jest takim fenomenem, potęgą w produkcji łodzi, jachtów? Kto pierwszy? Pan Marek, no to, to wynika z kilku powodów. Po pierwsze, mamy tradycję, nie ma co ukrywać. Po drugie, pojawiło się bardzo dużo świetnie wyszkolonych, jeżeli można tak powiedzieć, pracowników po upadłości części wielkich zakładów. Mam tutaj przede wszystkim na myśli Stocznię Gdańsk. A po trzecie, nie ma co ukrywać, jednym z elementów tej walki konkurencyjnej, który bardzo nam sprzyjał, były niskie koszty pracy, szczególnie w latach 90. na początku tego wieku. Po prostu polscy pracownicy byli tańsi. Dzisiaj już niekoniecznie tak jest. Dzisiaj rzeczywiście bardziej... No ale to nie jest specyfika tylko tej dziedziny, czyli produkcji łodzi, prawda? No ta tania praca... Ale dlatego pomagała... powiedziałem o trzech elementach. Aha. Nie tylko, nie tylko o tym jednym. Więc z pewnością to są te istotne rzeczy. No i cóż, no pojawili się, zawsze tak musi być, pojawili się ludzie, którzy, dla których to nie tylko jest praca, ale hobby, którzy są kreatorami pewnych rozwiązań. No i tak się zaczęło. Dzisiaj rzeczywiście tych firm, które związane są, bezpośrednio produkują różnego rodzaju łodzie i żaglówki i łodzie motorowe, jest grubo ponad 100, oczywiście mniejszych i większych. Natomiast jak weźmiemy pod uwagę wszystkie firmy, które związane są z przemysłem, tego typu przemysłem stoczniowym, tak to nazwę oczywiście, nie mylić z budową wielkich kontenerowców, to myślę, że dobijamy do 1000 firm, czyli 1000 firm związanych jest z produkcją łodzi, różnego rodzaju łodzi w Polsce. Jeśli jeszcze możemy mówić o wielkościach, szacuje się, że te firmy uzyskują już grubo ponad 1 000 000 000 zł przychodu rocznie. 97%, 96% z tego to jest eksport. No to już jest rzeczywiście o czym mówić. Faktycznie tak jest, że pod względem tych mniejszych łodzi, czyli do 10 metrów, jesteśmy dzisiaj liderem europejskim. Jedyna rzecz, która może wymaga troszkę sprostowania, nie budujemy napędów. Jeśli chodzi o, szczególnie tutaj o jachty motorowodne, dokładnie, to my te rzeczy kupujemy, albo Volvo Penta, albo Volkswagen, który z amerykańskich wytwórców. Natomiast tego jeszcze nie robimy. Jeszcze, a może po prostu nie ma takiej potrzeby, dlatego że tutaj też jest specjalizacja na świecie i to nie jest tak, że dzisiaj rzadko już w ogóle spotyka się takie sytuacje, kiedy wszyscy robią wszystko, więc to, że kupujemy zespoły napędowe, to nie znaczy, że to jest coś, dokładnie, że to jest coś złego, więc tym się naprawdę nie należy przejmować. Zwracam się teraz do pana Waldemara, redaktora naczelnego miesięcznika Żagle. Kto produkuje w Polsce właśnie łodzie, jachty? Czy to są duże stocznie, czy mali przedsiębiorcy? Te stocznie mają różną wielkość, od takich, które zatrudniają po kilkuset pracowników, po małe stocznie, w których pracuje po kilkanaście osób. Tu małe sprostowanie, panie Marku, oni nie pracowali w stoczni Gdańsk. Nie wszyscy, nie, ale tak. Właśnie to ja tu muszę wejść. My mieliśmy gigantyczny, jak to ja tu muszę nasze słowo. Tamte czasy, przemysł jachtowy, stocznia imienia Leonida Tejligi w Szczecinie, stocznia Gdańska, wielki fotopana Augustów. My mieliśmy takie zagłębie budowy jachtów i po 89 roku ci ludzie zostali wykształceni, niezwykle kreatywni. Co więcej, my mamy doskonałych konstruktorów, którzy dziś potrafili narysować jachty i rysują jachty. Jedne z najlepszych na świecie. Francuska stocznia Jeannot Beneteau, największy producent jachtów na świecie, korzysta ze stoczni w Ostródzie i z polskich konstruktorów. Po co? Bo te nasze jachty są po prostu ładne. I dobre. I dobre. Bo to jest też ważne. Teraz to ja z kolei zrobię sprostowanie. Panowie mówicie tylko o polskich wytwórcach. Natomiast ja mówię o całości tego typu przemysłu w Polsce. W tej chwili na zgliszczach, jeżeli można tak powiedzieć, dawnej stoczni Gdańsk, działa prawie 50 firm, z czego 27 produkuje z różnego rodzaju, tak to nazwijmy, jednostki pływające. Jeśli, nie wiem, czy pamiętacie, panowie... Tak, z na czele. Oczywiście. Okay, bo myślałem, że pan powiedział tylko o ludziach. Nie, ja mówię o całości. Nie wiem, czy panowie pamiętacie, był taki słynny słynna katastrofa, spalił się katamaran 5-6 lat temu. Wtedy ludzie się dowiedzieli, że w ogóle w Gdańsku się produkuje olbrzymie katamarany, on był zdaje się wart 11 milionów euro, bo tam wyposażenie było kosmiczne. Ale dokładnie, ale przeciętny Kowalski, Jezu, jaki katamaran? W Gdańsku? To tam się produkuje katamarany, takie drogie, takie duże? No właśnie, ja też to mam na myśli właśnie. Panie Waldemarze? Tak, rok 2008 i to było dla nas coś wyjątkowego. Polski przemysł jachtowy wyprodukował ponad 22 tysiące jachtów żaglowych motorowych. Wtedy zostaliśmy numerem 2 na świecie, bo my produkujemy niesamowitą ilość tych małych jachtów do 9 metrów kwadratowych. Co więcej, my te jachty nie robimy tanią siłą roboczą. My robimy je niezwykle dobrze, na bardzo wysokim poziomie tej inżynierii materiałowej i tego wytwórstwa technologicznego. To są jachty nowoczesne, które znajdują miejsce na każdym rynku. No najbardziej wybrednym w Stanach Zjednoczonych, Australii. Ale to dodajmy, właśnie małe, oczywiście tych małych jest najwięcej, ale dodajmy kontrakt algierski 2015 bodajże rok. Wielki żaglowiec. Na fregatę. Tak na marginesie został zaprojektowany prawdopodobnie przez najlepsze tego typu biuro konstrukcyjne na świecie. Nie mówimy Zygmunta Chorynie. Zygmunta Chorynie, dokładnie tak. Więc panowie, no także dobrze, takie jednostki potrafimy robić. Zostawmy tych największych, bo teraz pomówmy o tym, że ci mniejsi właśnie, rynki są odległe, prawda? Słyszeliśmy tu Singapur, słyszeliśmy Stany Zjednoczone. Jak się pojawić na tym rynku? No, ja jestem mały, nie mam pieniędzy na to, żeby pojechać na targi, żeby się wystawić i tutaj możemy skorzystać z tych funduszy unijnych, prawda? Zdecydowanie tak i powinniśmy. Jeszcze jest jedna uwaga. Światowy rynek sportów wodnych, jachtów, żaglówek, motorówek, to jest rynek, na którym trwa niezwykle zacięta konkurencja, ale straszna walka. Stocznie wykładają gigantyczne pieniądze na promocję. Na targach żeglarskich, na targach, na wielkich salonach nautycznych trwa wyścig jak na pokazie mody. Żeby sprzedać żaglówkę, motorówkę, trzeba naprawdę ostro zainwestować i być bardzo dynamicznym graczem. Ale to nie tylko w tą żaglówkę, ale na przykład w stoisko, prawda? Na zdecydowanie, targach też trzeba zainwestować. I małe podmioty gospodarcze produkujące małe ilości jachtów nie mają najmniejszych szans. Stąd dobrze się konsolidować w grupie. Przykładem takiej bardzo owocnej współpracy były targi w Düsseldorfie i w Hamburgu, gdzie wystawiały się polskie stocznie przez PAIS. Bo wtedy tworzyła się grupa małych wystawców, prawda? I robiła takie stoisko z północnej Polski. Dziś bardzo trudno sprzedać jacht. A już nie mówię o dużej, wielkiej motorówce. Jak się posłucha, ile Sunreef chodzi, żeby sprzedać jedną łódkę za 30 milionów euro, to wierzyć człowiek nie chce. To są lata walki o kontrakt. To ja już rozumiem, dlaczego pan powiedział, panie Marku, 90% to jest eksport tej produkcji naszej krajowej. No bo w Polsce akurat mało kogo stać, żeby kupić to. No, muszę pana tu zaskoczyć, bo mamy w zeszłym roku, w tym roku mamy kilka transakcji zakupów w Polsce takich jachtów, to bardziej dotyczy jachtów motorowych na kwoty kilku milionów euro, więc pojawiają się też tacy odbiorcy, ale oczywiście głównie to jest eksport, to tutaj nie ma o czym mówić, zresztą bardzo często to nie jest sprzedaż do indywidualnego klienta, tylko to jest sprzedaż do firmy, która czarteruje tego typu jednostki. Ale to oczywiście nie ma znaczenia z naszego punktu widzenia. Gdzieś tak na marginesie oczywiście. Jak gdzieś widzę rolę państwa, to właśnie tutaj. To właśnie, jeśli już zbierze się ta grupa mniejszych firm, większych firm, choćby z takiego segmentu jak budowa jachtów różnego rodzaju, to właśnie tu widzę możliwość dołożenia z państwowej kasy pieniędzy. Wszystko jedno, czy to się nazywa tak czy inaczej, taki fundusz czy inny fundusz, po to, żeby to stoisko wyglądało rzeczywiście fantastycznie. Po to, żeby wokół tego stoiska i w związku z tymi targami, być może w telewizji, w radio gdzieś tam pojawiały się reklamy związane z naszą produkcją. Róbmy to, bo to rzeczywiście warto robić. To już jest, to działa, ten przemysł działa. Ja mam tylko jedno pytanie, bo na przykład jeśli chodzi o inne produkty eksportowe, to nie zawsze tak jest. Pytanie jest takie, czy my eksportujemy pod własną polską marką? Tak. Oczywiście. I to właśnie, jest pod polską marką, made in Poland. I co więcej, jak się jest w Niemczech, rozmawia się z Niemcami, to jest Polnische Erzeugnis, to jest polski wyrób, dobry wyrób. Lub Polnische Wirtschaft. Tak, ale my organizujemy bardzo nowoczesne targi wiatr i woda w Warszawie, w Gdyni i w Katowicach. To też jest miejsce, gdzie my możemy tą naszą wizytówkę, czyli super jachty, pokazać i zapromować je. Jak jest się w Niemczech, to widać, ile niemiecki rząd i niemieckie landy wkładają w promocję swojej własnej produkcji. My dziś przebijamy się nawet do świadomości publicznej, jaki mamy fantastyczny przemysł jachtowy. Czy on jest w świadomości Polaków super przemysłem i naszą wizytówką?